जहां दूध मुहे शिशुओं वृद्धों आतुरों और नव युवकों की आकस्मिक मृत्यु होती देखी जाती है, वहां उसकी शांति के लिए इस मृत्यवस्थाभिषेक को बतला रहा हूँ। यह समस्त उद्भूत उत्पातों उद्योगों और चित्त भ्रमों का भी विनाशक है। वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर में सतयुग में हृदय वंशीय क्षेत्रियों के कुल की शोभा बढ़ाने वाला कृत्यवीर्य नामक एक राजा हुआ था। उसने 70,000 वर्ष तक धर्म और नीति पूर्वक समस्त प्रजाओं का पालन किया। उसके 100 पुत्र थे जो च्यवन मुनि के शाप से दग्ध हो गए। फिर राजा ने भगवान सूर्य की विधि पूर्वक उपासना प्रारंभ की। कीर्ति वीर्य के उपवास व्रत पूजा और स्तोत्रों से संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने उसे अपना दर्शन दिया और कहा, कृतवीर्य, तुम्हें कार्तवीर्य नामक एक सुंदर एवं चिरायु पुत्र उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें अपने पूर्व कृत पापों को विनष्ट करने के लिए स्वप्न सप्तमी नामक व्रत करना पड़ेगा। तुम्हारी मृतवस्या पत्नी के जब पुत्र उत्पन्न हो जाएं, तो 7 महीने पर बालक के जन्म नक्षत्र की तिथि को छोड़कर शुभ दिन में ग्रह एवं तारा बल को देखकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करना चाहिए। इसी प्रकार वृद्ध रोगी अथवा अन्य लोगों के लिए किए जाने वाले इस व्रत के जन्म नक्षत्र का परित्याग कर देना चाहिए। गौ दुग्ध के साथ लाल अगहनी के चावलों से हवियान पकाकर मातृकाओं भगवान सूर्य एवं रुद्र की तुष्टि के लिए अर्पण करना चाहिए और फिर भगवान सूर्य के नाम से अग्नि में घी की 7 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। फिर बाद में रुद्र सूक्त से भी आहुतियां देनी चाहिए। इस आहुति में आक एवं पलाश की संविधाएं प्रयुक्त करनी चाहिए तथा हवन कार्य में काले तिल जौ एवं घी की 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हवन के बाद शीतल गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। तदनंतर हाथ में कुश लिए हुए वेद यज्ञ ब्राह्मण द्वारा चारों कोड़ों में 4 सुंदर कलश स्थापित कराएं। पुनः उसके बीच में छिद्र रहित 5वां कलश स्थापित करें। उसे दही अक्षत से विभूषित करके सूर्य संबंधी 7 ऋचाओं से अभिमंत्रित कर दें। फिर उसे तीर्थ जल से भरकर उसमें रत्न या सुवर्ण डाल दें। इसी प्रकार सभी कलशों में सर्वौषधि पंचगव्य पंचरत्न फल और पुष्प डालकर उन्हें वस्त्रों से परिवेष्टित कर दें। फिर हाथीसार गुड़शाल विमौट नदी के संगम तालाब गौशाला और राजद्वार इन 7 जगहों से शुद्ध मृतिका लाकर उन सभी कलशों में डाल दे। तदनंतर ब्राह्मण रत्न गर्भित चारों कलशों के मध्य में स्थित 5वें कलश को हाथ में लेकर सूर्य मंत्रों का पाठ करें तथा 7 सुलक्षणा स्त्रियों द्वारा जो पुष्पमाला और वस्त्राभूषणों द्वारा पूजित हो ब्राह्मण के साथ साथ उस घड़े के जल से मृत्यवस्या स्त्री का अभिषेक कराएं। अभिषेक के समय इस प्रकार कहें, यह बालक दीर्घ आयु और यह स्त्री जीवत पुत्रा जीवित पुत्र वाली हो। सूर्य ग्रहों और नक्षत्र समूहों सहित चंद्रमा इंद्र सहित लोकपालगण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनके अतिरिक्त अन्याय देव समूह इस कुमार की सदा रक्षा करें। सूर्य शनि अग्नि अथवा अनन्याय जो कोई बाल ग्रह हो वे सभी इस बालक को तथा इसके माता पिता को कहीं भी कष्ट ना पहुंचाएं। अभिषेक के पश्चात वह स्त्री श्वेत वस्त्र धारण करके अपने बच्चे और पति के साथ उन 7 स्त्रियों की भक्ति पूर्वक पूजा करे। पुनः गुरु की पूजा करके धर्मराज की स्वर्णमय प्रतिमा ताम्र पात्र के ऊपर स्थापित करके गुरु को निवेदित कर दें। उसी प्रकार कृपणता छोड़कर अन्य ब्राह्मणों का भी वस्त्र सुवर्ण रत्न समूह आदि से पूजन करके उन्हें घी और खीर सहित भक्ष्य पदार्थों का भोजन कराएं। भोजनोपरांत गुरुदेव को बालक की रक्षा के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यह बालक दीर्घ आयु हो और 100 वर्षों तक सुख का उपभोग करे। इसका जो कुछ पाप था उसे वडमाल में डाल दिया गया। ब्रह्मा, रुद्र, वसुगण, स्कंद, विष्णु, इंद्र और अग्नि ये सभी दुष्ट ग्रहों से इसकी रक्षा करे और सदा इसके लिए वरदायक हो। इस प्रकार के वाक्यों का उच्चारण करने वाले गुरुदेव का यजमान पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें एक कपिला गौ प्रदान करे और फिर प्रणाम करके विदा करें। तत्पश्चात मृतवस्या स्त्री पुत्र को गोद में लेकर सूर्य देव और भगवान शंकर को नमस्कार करें और हवन से बचे हुए हव्यान को सूर्य देव को नमस्कार है यह कहकर खा जाएं। यह व्रत उद्विग्रता और दुस्वप्न आदि में भी प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार कर्ता के जन्मदिन के नक्षत्र को छोड़कर शांति प्राप्ति के हेतु शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में सदा सूर्य और शंकर का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कभी कष्ट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य इस विधान के अनुसार इस व्रत का सदा अनुष्ठान करता है वह दीर्घायु होता है। इसी व्रत के प्रभाव से कार्त्य वीर्य ने 10,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया था। राजन, इस प्रकार सूर्य देव इस पुण्यप्रद परम पावन और आयुर्वर्धक सप्तमी स्वप्न व्रत का विधान बतलाकर वहीं अंतरहित हो गए। मनुष्य को सूर्य से निरोगता, अग्नि से धन, ईश्वर शिवजी से ज्ञान और भगवान जनार्दन से मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए। यह व्रत बड़े बड़े पापों का विनाशक, बाल वृद्धि कारक तथा परम हितकारी है। जो मनुष्य अनन्यचित होकर इस व्रत विधान को सुनता है उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है। अचला सप्तमी व्रत कथा तथा व्रत विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आपने सभी उत्तम फलों को देने वाले माघ स्नान का विधान बतलाया था, परंतु जो प्रातः काल स्नान करने में समर्थ ना हो तो वह क्या करे? स्त्रियां अति सुकुमारी होती है, वे किस प्रकार माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती है? इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि थोड़े से परिश्रम से भी नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं अचला सप्तमी का अत्यंत गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, जिसके करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध देश के अति रूपवती इंदुमती नाम की एक वैश्या रहती थी। एक दिन वह वेश्या प्रातः काल बैठी बैठी संसार की अनवस्थिति, नश्वरता का इस प्रकार चिंतन करने लगी। देखो, यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म मृत्यु जरा आदि से तथा जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्म रूपी ईंधन से एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म अर्थ काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहां वापिस आते हैं? जिस दिन स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन आदि की चिंता में व्यर्थ है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर धर दबोचती है। इस प्रकार कुछ निर्वणी उद्गनी होकर सोचती विचारती हुई वह इंदुमती वैश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गई और उन्होंने प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैंने ना तो कभी कोई दान दिया, ना जप तप व्रत उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया और ना शिव विष्णु आदि किन्हीं देवताओं की आराधना की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, वरानने, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सदगति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं।